अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। बिना तेरे कोई दिलकश नजारा हम न देखेंगे। तुम्हें ना हो पसंद उसको दोबारा हम न देखेंगे। तेरी सूरत ना हो जिसमें तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुझको अपना घर बना लेंगे। तेरे दिल में रहेंगे तुझको अपना घर बना लेंगे। तेरे ख्वाबों को गहनों की तरह खुद पर सजा लेंगे। कसम तेरी कसम कसम तेरी कसम। तकदीर का रुख मोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अपने जिस्मों जा में कुछ ऐसे बसा लेंगे। तुम्हें हम अपने जिस्मों जा में कुछ ऐसे बसा लेंगे। तेरी खुशबू अपने जिस्म की खुशबू बना लेंगे। खुदा से भी ना जो टूटे खुदा से भी ना जो टूटे वो रिश्ता जोड़ लेंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ